Nasi ya, nami yoşen. Semmi most jöttem be, na mindjárt kezdem a csinálni a helyet a virágoknak, ott kezdem berakni tálad. Ja, tehát hónaptól ma hideg lesz. Nem tudom, hogy hideg lesz, de én még most csak kezdem iszakratni be a virágokat ott. Na. Dolgozok. Te? Nem még érthet a Tamás. Ha? Elsőnek a Nórika jövett, aztán ettünk mi. Akkor Nórikát levittük a konyhába, legyen velünk, akkor rögtön bealudt. Most mindjárt kezdünk füredni. Te mész el be aludni? Nem, Nórika alszik most, mindjárt küldessék a Nórikát. Aztán küldünk mi, aztán alszunk, ameddig engedi Nórika. Hogy Értem. nagyon kreatívak vagyunk, addig alszunk, amikor addig bírunk. Az így van. Ezt tudtam, én is így csináltunk. Még rengetted, addig aludtunk. Akkor nem, akkor fönt voltunk vele. Ilyen is volt abból a faszka? Volt. És? Jó, tudod, mit tettem bele? Három, ezt a dáliát, meg köré raktam ilyen kis fehér aprót, az be volt fejezve. Jó lesz, nagyon jó lesz, majd november 20-valahanyadikán kérem még neki. Amikor már elindult, már megtért 3-4 lápaskat, még visszafordult. És elég lesz a 300, én elmondom, elég. Tudod, hogy mikor legközelebb. Már olyankor már nincs nekem virágom. Csináltassam másra 300 dinári, nem? Igen, szerintem. Hát az. Ha jó, most kiszámolt, hogy egy csokor mennyibe kerül, egy csokorban mennyi virág van, akkor ebből sem megy több. Ja. Vagy. Szemét egy alak, ez a nő szemét. Tudod, te kiről van szó. De várj, ez az idősebb, hogy a fiatalabb. Az, aki tanítónéni, és akkor akarta, hogy te is ott legyél mellette, hogy budjan gyerekkel vigyázzál. Na, akkor most az Ennek van idős. egy húga is, ez olyan kövér is, a mezgazba tanít, ez van a csákiba, azt hiszem. Na, hát ez a csáki baj, hát ez jó. Igen. Na, tudod, akkor kiről van szó, nem? Ha jó van. Hát. Nem Vizés érdekel. volt, ott tettél beleszart, úgyhogy nem probléma. Hát azért. Úgy is kidobtam volna, mert már tiszta lyukat. Megcsinálgattam azt. Jó, neki jó, nekem jó, vigyá picsába. Hát máma fogja vinni. Ha már most vitte, láttam, a ajándék is volt nála valami szatyor, olyan kis, tudod, ez a szép, ez a féleség abban volt, valami nem látott ki, mert nem látott ki, azt akkor vitte. Így a legjobb, hogyha már elviszi legalább hónapra, ha elhérved a PR szervadba, nem? Igen, mert a Dália nem bír túl sokat. Hát így van. Hagyd ugye. Úgyhogy Habár ezt kibír a nem. Dália is most már 4-5, 3 vagy 4 napot kibír. Ha rendes szivacsban van. Máskor volt, mikor kimaradt, nem is tudom, vasárnap, és akkor kedden mentem, vagy hogy megcsináltam szombaton, leszettem, akkor vasárnapot kint megcsináltam, és kedden mentem újra árulni. És még akkor is olyan volt, mintha akkor nyugtam volna bele. De az új szivacsba volt, tudod? Hát nem baj, ezt úgy is ki kellett volna már dobni. Úgyhogy szemtelen egész személy. Hát az. De azért legközelebb nem is kell csinálnod. Mesélnek, amit látsz, és aztán mondod, hogy az állat, hogy mennyibe fog kerülni. Hát igen. Ezt se kérdeztem, hogy mennyibe kerül, vagy valami. Nem fogta azt, akkor odaadta vele együtt a 300 dinárt, kész. És mégsem várt, hogy mit mondok, vagy hogy mondok, hanem már is ment. Mert most is már, mikor már kiment egész kapun kívülre, már nem is tudom, hol volt a nagy kapunál, akkor visszafordult, na és akkor elég lesz a 300 dinár, mondom, elég. Gondolom, hogy legközelebb nem csinálok neki. Nincsen most már virágon, befejeztem, az kész, nem? Na, persze. Talán ugye. Na, jó van, akkor megyünk küldetni Nortit. Jó, kérdőre esélytek akkor. Na, szia, kipróbáljam akkor. Folyó itt a kárt is utána, jó? Jó, na, szia. Szia, szia, jó. Jó,